Akalang mauulit ang ating pagkikita. Mga nakaw na sandaling alam man natin ay bawal. Paulit-ulit naganap ang di inaasahan. Ang nakaraan ba sa'di, di na ba magaganap? Sukto lang pag-irog ko ay di na ba hinahanap? Naging mailap ang pagkakataon sa nagdaang mga suyuan. Aking hahanap, hanapin ng labi mo hirang. Hindi ko sukat akalain na sa maiksing panahon ika'y aking iibigin. Kakaibang kaligayahan sa tuwing kita'y nakakapiling. Tila isang sumpa kung aking iisipin. Hindi ko sukat akalain na sa maiksing panahon kakaibang kaligayahan sa tuwing kita'y nakakapiling. Parang isang panaginip, ayoko nang magising. Sukat akalain na sa maiksing panahon ika'y aking iibigin. Kakaibang kaligayahan sa tuwing kita'y nakakapiling. Parang isang panaginip, ayoko nang magising. Ang balintataw ko, ikaw ang laging sambing. Ang mga lumipas kaya'y muling maulit.